थोड़ी से वो उद्धार हो जाता है और अपिशेष पापी भी सर्वे भी पाप कृतम अपिशेष पापी से पापी क्षिप्रम भवित है महात्मा। इतना मौका हम लोगों को दिया है, इतनी वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं जिस ज्ञान के अंतर्गत सब कुछ आ जाए वो ज्ञान हमारे को हो जाए, वो विद्या आ जाए जिस विद्या सब विद्या अंतर्गत आ जाए, सब योग्यता है उसके अंदर में आ जाए और अशुद्ध से अशुद्ध महान पवित्र हो जाए। इसकी उन्नति बहुत थोड़े समय में हो जाए। तो आवश्यक क्या है? केवल इच्छा। पारमार्थिक उन्नति के लिए केवल इच्छा, सांसारिक उन्नति के लिए इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रायोगिक साथ दे तो उतनी भी होती है। धन के लिए चेष्टा किया जाए तो धन की इच्छा भी हो, धन के लिए उद्योग भी हो और धन का प्रारब्ध हो, नहीं तो सिद्धि नहीं होती। इन मिलने से सिद्धि होती है। और पारमार्थिक केवल इच्छा, केवल चाहना, उत्कृष्ट अभिलाषा, मूर्ख से मूर्ख रहो वो तत्व तो मिल जाएगा थोड़े से थोड़े समय में। क्षिप्रम भवेत महात्मा, पापी से पापी भी और अंतकाले से अंतकाल के क्षण में भी स्थित्व से हम अंतकाल भी ब्रह्म निर्वाण में सती अंतकाल भी तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ऐसा मौका आप लोगों को मिला हुआ है और करने क्या कर लोगे, कितना धन कमा लोगे, कितना भोग भोग लोगे, कितना जी जाओगे, कितने संसार का ऐसा लाभ ले लोगे, तुच्छ के बीच में कितना मूल्यवान समय, कितना मूल्यवान आपका ये शरीर, कितनी उम्र उस समय जा रहा है इधर ख्याल नहीं है। कर क्या रहे हैं? खर्च वो समय हो जाएगी जिस क्षण मात्र में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वो समय कितना खाली जा रहा है, खाली नहीं पापों में, अन्याय में, घोर घोर पाप, महान महान भयंकर पाप, जिससे कोई कोई बढ़कर पाप हो ही नहीं सकता, ऐसे पापों में रुचि पूर्वक, उद्योग पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, खर्चा लगा करके, पैसा लगा करके, कैसे कैसे ज्ञान का, कैसे भक्ति का, कैसे प्रेम का अवसर मिला है। आनंद ब्रह्मानंद जिनके रोम रोम में रहते हैं वो परमात्मा आपके वश में हो जाए। भगत के वश में होते आए भगवान, वो आपके पास समय उसको ऊंट बंदरी बैठ बंदरी नचा सकते हैं। परमात्मा को वो योग्यता वो समय वो दिया, जा रहे हैं नरकों में महान भयंकर दुख में जा रहे हैं। ना तो स्वयं सोचते हैं ना दूसरे किसी सोचते हैं, दो के सिवाय तीसरा उपाय नहीं है। किसी दूसरे की सम्मति माने चाहे स्वयं सोचे, अज्ञस्य अश्रद्धा नस्य संशयात्मा विनश्यति, सौत्रे अध्याय का चालीस अज्ञ जानता नहीं, असद विश्वास करता नहीं। एक बालक गया काशी, वो पढ़ता था तो पिता ने पत्र लिखा पंडित जी को कि हमारा लड़का कितना तैयार हो गया, कितना पढ़ गया है। कहते दो बात के सिवाय बहुत ही पढ़ गया है, क्यों दो बात की कमी है? कहते वो दो क्या? खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, और पूरा पंडित बन गया। ये दो कमी है, ना तो स्वयं विचार करते हैं ना दूसरों को सुनते हैं। कितना सुंदर मौका है अवसर, गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ, वेद उपनिषद ग्रंथ, भागवत ग्रंथ, कितने विलक्षण अलौकिक ग्रंथ है। और मैं तो देखता हूं कोई भगवान की बहुत विशेष कृपा, गीता प्रेस के प्रकाशन के समय हमारा जन्म हुआ, जो हमने देखा है, शेर जी को देखा है। अभी पता नहीं है, और उम्र में सत्संग हो रहा था तो मैं तत्व चिंतामणि की बात कह रहा था, सत्संग में सुबह के समय शेर जी आ गए, क्या चलता है। वैसे मैं कहूं ऐसी तत्व चिंतामणि, इसका भाव, इसके कितने भाव कह रहे हैं, इसी तक आप देखते नहीं। शेर बोले मारे मरिया पिछ देख, हमारे मरने के बाद अभी नहीं देखते। यू ही विलक्षण बात हो गई, आज ये भाई सुनाएंगे मेरी बात। संसार भर में इतनी पुस्तक प्रकाशन करने वाली कोई संस्था नहीं है, 7 करोड़ कितनी बताई, इतनी पुस्तक 25 करोड़ पुस्तक छपी गीता प्रेस में, ऐसे कोई संस्था नहीं है दुनिया भर में। 400 देश बताते, सबसे बड़े काम किया खुदा, कितने देश, 300 देश हैं लगभग, उनमें से इतना संस्था ने काम किया। वो आज से ये करते थे गीता प्रेस ने कितना काम किया है, उसमें हम बैठे हैं। उसका मूल क्या है, एक सीट है रेल की सीट, दूसरा बताओ कोई, साथ देने वाले भी बहुत कम, भाई जिंदगी है दूसरा। तो क्या थे वो, क्या किताब पेश है, ख्याल ही नहीं है। सूरदास बैठे, वे परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। बहुत पुरानी बात है, मैंने शेर जी, मैं शेर जी से मिला नहीं था उस समय, शेर जी की संगत की कुछ बातें काफी मैंने सुनी। शेर जी बीमार थे रतनगढ़ में, भाई जी और समय जी भी बार भी सुनते थे। शेर जी ने कहा कि हमारे ऐसे तो कई तैयार हो गए हैं, वर्षों तक एक शैया पर रहने भी स्त्री के साथ विकार न हो, और अच्छे अच्छे पुरुष तैयार हो गए हैं, पर मैं चाहता हूँ वैसा तैयार नहीं हुआ अभी, और उसी तैयारी में मैं उद्योग कर रहा हूँ, जिसके दर्शन भाषण चिंतन स्वर्ण मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसा आदमी बन सकता है, और बनने की युक्ति भी मेरे को याद है। और आज दिन दुनिया में जितने महात्मा संत ईश्वर अवतार हुए, उनसे बढ़कर आदमी हो सकता है, ऐसी युक्ति भी मेरे को याद है। मैं पूरी काम में नहीं ला सका हूँ, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा विष्णु बड़ा आश्चर्य है आप इसको क्या कह रहे हैं, जिस घर का अन्न खा ले तो मुक्ति हो जाए, और युक्ति जानता हूं मैं, पूरी काम में ला नहीं सका हूं, ऐसा हो सकता है। ऐसी शेर जी की बात है, ऐसी कोई सुना नहीं मैंने, ऐसी पुस्तकों में कोई। उस जमाना हमारे सामने उनकी कथा, उनकी संस्था अगर ये विदेशों में पहुंचे जाए तो कितना काम हो जाए। मेरे भीतर में लग रही है, मैं करूं क्या, किसको कहूं, कौन सुने। विदेश लोग आदर करेंगे, वे भोगों से धन से धापे हुए हैं, हमारे तो भोगों की धन की भूख लगी है। क्या कृष्ण क्या स्वाद सुख हाय धन हाय धन हाय धन हाय भोग हाय सुख सुख के लिए कितना कितना अत्याचार कितना कितना कहा पुनरुत्पादन कितना प्रवाह नियोजन कितना पापों के लिए उद्योग कर रहे हैं भोगों के लिए केवल भोग सिवाय भोग के कुछ नहीं अमूल में रुपया इकट्ठा करा भोग होगा इसमें रात दिन लगे हैं कुत्ते और गधों की तरह उसे कितना विलक्षण है कितने ऊंचे हम हो सकते हैं। आज दिन तक जितने अवतार हो गए जितने महात्मा हुए उनसे श्रेष्ठ बन सकता है ऐसा अवसर मिलने पर कर क्या रहे हैं जिससे पढ़कर कोई पाप नहीं हो ऐसे पाप में बड़ी रुचि है बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं एक एक से अगर दौड़ लगा रहे कि हमको ज्यादा करे हम करे पाप ज्यादा करे जिससे पढ़कर कोई पाप हो ही नहीं सकता ऐसे चुनकर बढ़िया से बढ़िया पाप कर रहे हैं। अवसर क्या है सबसे बढ़कर बनने का अवसर है। इस आकाश में धूप भी बढ़ती है वृक्ष भी बढ़ते हैं तार भी बढ़ता है बांस भी बढ़ते हैं खेल भी बढ़ते हैं पर आकाश ने मना कर दिया तार को भी गया तार के लिए कह रहे बस इतना ही अंश नहीं बढ़ोगे समझा कर दिया ऐसे आप और हम कितनी उन्नति कर सकते मानव शरीर से जिसको कोई पारावार नहीं है बंद नहीं है आकाश बढ़े तो आकाश की मना नहीं है ऐसे भगवान की मना नहीं है कितनी ऊंचे बढ़ो भगत मेरे मुकुट मणि भगवान का मुकुट मणि बन जाओ कितनी विलक्षण बात है। इतना तो अवसर इतना मौका इतना आपको अधिकार मिला है और कर क्या रहे सांगो पाग नरक जिससे बढ़िया कोई नरक ना मिले जिससे बढ़िया कोई पाप नहीं उस पाप में जोरों से लग रहे हैं लगा रहे हैं और कोई मना करे तो जानता नहीं कोई कहे पाप मत करो समझते नहीं कितना लाभ ले सकते हैं कितना आप लाभ ले सकते हैं वो अवसर मिला हुआ है वो समय सज्जनों और वो समय जा रहा है बड़ा भारी कीमती समय जा रहा है और चला गया बहुत सा तो कितना है इसका पता नहीं है बैन हम जी रहे हैं जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं जितनी जितनी उम्र आ गई है चाहे एक दो वर्ष का बच्चा हो चाहे 80-90 वर्षों का आदमी हो जितनी उम्र आ गई उतने मर गए 5 वर्ष का बार तो 5 वर्ष मर गया है 80 वर्ष तो 80 वर्ष का मर गया 40 वर्ष का 40 वर्ष तो मर गया है वो क्या जीता है होश नहीं है होश जीते कैसे हो जन्मे जब आपकी उम्र जितनी थी उतनी उम्र अब आप है अब है क्या जन्म के बाद में जितनी उम्र गई उतने तो मर ही गए जिस मरने को कोई नहीं चाहते वो प्रतिक्षण मर रहे हैं ध्यान नहीं जी रहे जी रहे ऊंधी बुद्धि हो रही है विचार नहीं कर रहे इधर स्वयं सोचे अब भी अगर चेत करें तो बहुत थोड़े समय में हमारी कितनी बड़ी उन्नति हो सकती है पर पाप भी छूटते झूठ कपट बेईमानी नहीं छूटती निर्वाह कैसे होगा दुनिया बढ़ जाएगी ये कुत्ता बिल्ली सुहा तो बढ़िया नहीं बढ़ जाएगा उसको परिवार नहीं होता इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हद हो गई इतना अभिमान इतना अंधेर छा गया है जी कोई पारावार नहीं कृपा करो कृपा लो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान के लगने से विद्या नहीं चाहिए योग्यता नहीं चाहिए बल नहीं चाहिए किसी तरह की कोई बात केवल चाहना वो चाहना अद्वितीय हो और कुछ भी चाहना ना केवल परमात्मा की चाहना क्योंकि परमात्मा के समान कोई था नहीं, रहे नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, न त्वत समस्त यदि न त्वत समस्त यदि आपने समझ भी कोई नहीं बड़ा कैसे होता है। ऐसे सबसे बड़े परमात्मा वो आपके वश में हो जाए ऐसा मौका मिला, कितना सुंदर अवसर है। केवल भगवान में लग जाए और करके क्या कर लिया, आज दिन धन कमा करके भोग भोग करके क्या ले लिया। एक दिन की बात याद आ गई, मैंने एक जवान लड़के को देखा तो मेरे मन में आई ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा धनी नहीं था पर धनी भी है, मेरी अपेक्षा बहुत धन है, मेरी अपेक्षा जवान मेरा अच्छा है, मेरी अपेक्षा स्त्री में बड़ी सुंदर है अच्छी है, मेरी अपेक्षा परिस्थिति अधिक है, इतना धन है, इतना भोग होने पर मैंने अटकल लगाई कि मेरे से क्या विलक्षणता है, मेरे कोई विलक्षणता नहीं मिली। अब बताओ बहुत धन करोड़ों अरबों रुपए जिसके पास में हो, भोग सामग्री बहुत हो, शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यशस्तात चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्य न लग्नम हरे रंगी पद्मे तथा किम। शरीरम स्वरूपम बहुत सुंदर शरीर, ऐसे सुंदर स्त्री हो संसार में बस यश कीर्ति वाह वाह हो रही, त्रिलोकी में प्रशंसा हो रही है, सुमेरु के समान धन जिसके पास है, पर भगवान में मन नहीं लगा तथा क्यों तो क्या है तो कुछ नहीं, क्या फायदा, क्या वो शरीर काम देगा, वो स्त्री काम देगी, क्या भोग काम देगा, क्या धन काम देगा, असली काम आने से वंचित रहेंगे, उस तरह पे विचार ही नहीं करते, केवल भोग भोग रहे। बड़ी कठिनता से रुपये कमाए जाते हैं, वो रुपये भी खर्च हो जाए सैकड़ों भले पाप होना चाहिए, मर जाए भले कृष्णिया मर गई गर्भपात करने से, मर भी सक जाए भले पाप करना, सैकड़ों रुपये भले दे पाप करना, या नहीं तो मुंबई जाकर तेल खर्च करके रुपया घर वालों से छिप करके पाप करना, क्या बुद्धि हो गई है, मर जाए तो परवाही रुपये लगे परवाह नहीं, समय लगे परवाह नहीं, मुसाफरी करे तकलीफ लगे परवाह नहीं, पाप करना बढ़िया से बढ़िया पाप, ऊंचे से पाप करना, कैसे पाप करे उसके लिए उद्योग कहा, तो ये बात की ऊंचे से ऊंची प्राप्ति परमात्मा के मुकुट बड़ी बढ़ने की, अरे कहाँ का ये उद्योग, बड़ा आश्चर्य था किस चीज में महत्व बुद्धि हो रही है, किधर जा रही है बुद्धि, सोचते ही नहीं, साक्षात परमा के परमात्मा के अंश है हम, साक्षात स्वयं ममई वर्ष जीव लोके जीव भूत सनातना मम ए वर्ष, हम सब माँ बाप के अंश है, सब भाई बहन जितने बैठे हैं माता पिता दोनों का अंश है, हम माँ का बाप का अंश में भी हुए पर आपका स्वरूप वर्ग थे मम ए वर्ष, प्रकृति का मिश्रण नहीं है, साथ में प्रकृति का मिश्रण नहीं, संसार तो प्रकृति और पुरुष संसार पैदा हुआ, पर जीव मेरा अंश है, मम ए वर्ष केवल मेरा अंश, कितने शुद्ध है आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, सहज सुराशि अमल शुद्ध है चेतन, साक्षात परमात्मा कितने ऊंची बात, कितने अपनी स्थिति जा रहे है, किधर जा रहे हैं, फिर मान नहीं रहे, ना तो स्वयं विचार करते हैं ना दूसरी बात मानते हैं, अध्यक्षता सत्यता नायक लोग न परो न सुख संस्कृत्मा नहीं जो लोग है न पर लोग है न सुख है उस विचार है नारायण नारायण नारायण नारायण राम सदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जुलाई 1997 को गेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ राम